ofertę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. 16 właśnie minęłam, zatem przed nami popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. 18 dzień października, piątek. Czas na serwis. Romuald Wójcik. Polska odrzuca propozycję unijnego budżetu po 2020 roku. Premier mówił też o konieczności wyrównania rolniczych dopłat. Gorąco w Barcelonie, niesłabną zamieszki po skazaniu katalońskich polityków. Sprawcy napadu z maczetami w krakowskim autobusie dobrowolnie poddają się karze. W Brukseli krytyka Finlandii za projekt unijnego budżetu po 2020 roku. Finowie zaproponowali większe cięcia niż rok temu Komisja Europejska. Polska odrzuciła tę propozycję. Mateusz Morawiecki był jednym z przywódców unijnych krajów, którzy negatywnie je ocenili. Uważamy, że to, co zostało zaprezentowane przez prezydencję fińską, nie przybliża nas do kompromisu. Podstawowe cele, czyli polityki traktatowe. Traktat jest w końcu podstawowym aktem prawnym funkcjonowania Unii Europejskiej. W traktacie jest polityka rolna i polityka spójności. I tych polityk musimy się trzymać. I Polska będzie trzymała się traktatu. Chcemy, żeby ten budżet był sprawiedliwy. Premier zwrócił też uwagę na konieczność wyrównania dopłat dla rolników ze środkowej Europy, przede wszystkim Polski, i podkreślił, że Fundusz Spójności jest ważny dla rozwoju całej Unii. Dziesiątki tysięcy osób protestują na ulicach Barcelony. To piąty dzień manifestacji w obronie skazanych na więzienie katalońskich polityków. Z powodu zamieszek zamknięto najsłynniejszą bazylikę i odwołano planowany na przyszłą sobotę mecz z Realem. Protesty w Barcelonie określane są jako najbardziej gwałtowne od kilkunastu lat. Po tym jak w poniedziałek Sąd Najwyższy skazał katalońskich polityków i aktywistów na kary do 13 lat więzienia, tysiące osób wychodzą na ulice z żądaniem ich uwolnienia. Na dzisiaj zapowiedziano strajk generalny. Wielotysięczne marsze spowodowały zamknięcia wielu dróg zarówno w samej Barcelonie, jak i w regionie metropolii, a demonstrujący zablokowali ruch nawet na autostradach. Nie może być tak, że polityk dostaje karę surowszą niż gwałciciel czy inny kryminalista. Ruch separatystów istnieje u nas od wielu lat i to się nie zmieni. Mówi Paula, jedna z protestujących studentek. Strajki i blokady ulic, a także wcześniejsze zamieszki spowodowały, że zamknięto dla turystów słynną bazylikę Sagrada Familia. W jej okolicy również dochodzi do demonstracji. Z powodu groźby zamieszek odwołano też planowany na przyszłą sobotę mecz Barcelony z Realem Madryt. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 8 sprawców napadu z maczetami stanęło przed sądem w Krakowie. W czerwcu zaatakowali pasażerów miejskiego autobusu. Na szczęście nikt nie zginął, ale ranny 16-latek był leczony w szpitalu. W autobusie były starsze osoby i matki z dziećmi. Oskarżeni chcą się dobrowolnie poddać karze od 10 miesięcy do roku więzienia. Zgodziła się na to prokurator Katarzyna Łukaszewicz. Zdarzenie wyglądało groźnie, stopień społecznej szkodliwości był wysoki, natomiast trzeba jednak pamiętać o tym, że pokrzywdzona tym czynem została tylko i wyłącznie jedna osoba, że mamy do czynienia w większości z osobami, które są niekarane. Pozytywne wywiady środowiskowe, w końcu tutaj sąd powinien przede wszystkim ich wychować. Adwokat jednego z oskarżonych, Maciej Krzyżanowski, uważa, że wyrok jest sprawiedliwy. Ta prewencja zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i generalnym tutaj ma zastosowanie i będzie nauczką, przestrogą dla kolejnych tego typu kibicowskich ustawek. Powodem ataku był napis na koszulce. Ogłoszenie wyroku w poniedziałek. Oddaniem hołdu pochowanym na cmentarzu na górze Syjon w Jerozolimie zakończył się zjazd Polaków ratujących Żydów podczas niemieckiej okupacji. Sprawiedliwi razem z państwową delegacją byli w Izraelu od niedzieli. Mówią, że była to dla nich szczególna wizyta. Ilekroć spotykam Żydów, spotykam się z niesłychaną wdzięcznością. Obcy ludzie zobaczą medal, tylko zorientują się, że należy, podają mi rękę, ściskają mnie. Dwie rodziny się u nas ukryły i przeżyły, i my żeśmy przeżyli. To jest najważniejsze. Pierwszy raz byłam tutaj, nigdy nie byłam. Przepięknie było. Odnalezienie swojego imienia, nazwiska, swojego i mojej rodziny, mamusi, braci, to bardzo zapamiętam. Wspominały Janina Rościszewska-Krawczyk, Zofia Krzyżanowska i Helena Szarek. Sprawiedliwe wśród narodów świata. Na koniec jeszcze zapowiedź. Artyści z 20 krajów, m.in. Armenii, Białorusi, Chorwacji czy Gruzji, przyjadą do Warszawy na drugi Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. W ubiegłym roku zagrały największe polskie orkiestry symfoniczne i dwie z zagranicy. Łącznie wystąpiło 500 muzyków, mówi wiceminister kultury Jarosław Selin. Eufonia to piękne brzmienia. Tak programiści tego festiwalu nazwę wymyślili, bo rzeczywiście tych pięknych brzmień słyszeliśmy w ubiegłym roku i mam nadzieję w tym roku również będziemy słyszeć wiele. W tegorocznym programie organizatorzy wytyczają nowe ścieżki, wzbogacają repertuar o kolejne nurty i style muzyczne. Oraz o zaproszonych muzyków, także ze Stanów Zjednoczonych, Luksemburga, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Festiwal potrwa od 15 do 23 listopada. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie eufonie.pl. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy K w miękkiej kapsułce roślinnej. Co przed nami pogodowo? W nocy, proszę Państwa, z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na krańcach zachodnich i na północy duże, tam zatem wystąpią słabe opady deszczu. Na wschodzie lokalnie utworzy się mgła ograniczająca widzialność, a temperatura minimalna w nocy od 8 do 12. Na terenach podgórskich nieco chłodniej, tam od 5 do 8. Wiatr słaby, na wybrzeżu miejsce dość silny, w szczytowych partiach Sudetów w porywach do 60 km na godzinę. Ten wiatr południowy, południowo-zachodni. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy K w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Największa premiera tej jesieni. Nowy Ford Transit. Oszczędny. Pierwszy w segmencie z technologią mild hybrid. Mocny, z silnikami do 185 koni mechanicznych. Innowacyjny. Dostępny z systemem wspomagającym parkowanie i tylną kamerą z oświetleniem LED. Już od 1279 zł netto miesięcznie Ford wynajem z kompleksową obsługą serwisową w cenie. Nowy Ford Transit. Wielkie wsparcie dla Twojego biznesu. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16. Pan Dariusz, mam taką nadzieję już teraz przy telefonie 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Adresy, telefon bez zmian. Cóż, do 19 przed nami. Dziś odbyło się ostatnie posiedzenie Senatu. W ciągu 4 lat senatorowie odbyli 85 posiedzeń. W ławach Izby Wyższej Parlamentu zasiadło 101 osób, albowiem raz odbyły się wybory uzupełniające. Dla 42 osób była to pierwsza kadencja senatu. Co jeszcze przed nami? We wciąż hiszpańskiej Katalonii strajki, ogromne manifestacje. Lotnisko w Barcelonie jest sparaliżowane. Ten wyrok jest niesprawiedliwy. Jak można sadzać tych ludzi do więzienia jak jakichś kryminalistów, bandytów? Przecież oni chcą tylko wolności dla swojego kraju. To jest polityczny wyrok. Protestujący są oburzeni wyrokami więzienia dla separatystów skazanych w poniedziałek przez Sąd Najwyższy. Przyszłość transportu powietrznego należy do dronów. Niebawem tytułem próby nad Warszawą przeleci dron medyczny. Jest małym dronem, który miałby się poruszać po dronostradzie i taki dron miałby odpowiedni ładunek, a tym ładunkiem byłaby krew. Ostatnio słyszeliśmy nawet, że to mogą być zastawki. Polski Związek Piłki Nożnej uruchomił tymczasem platformę internetową dla kibiców. Platformę z bazą wszystkich spotkań reprezentacji, ale nie tylko. Polski kibic nie będzie musiał nigdzie biegać, nigdzie latać, nie będzie musiał szukać meczów reprezentacji polskiej, tylko ma swoją historię, swoją bibliotekę. Co jeszcze przed nami? Dziś także o wieczorach kawalerskich, o wieczorkach panieńskich. Pomysły na rozrywkę są współcześnie bardzo różnorodne. Są rozgrywki paintballowe. Mężczyźni lubią postrzelać, lubią adrenalinę. Bardzo często wybierane są również sportowe samochody, dzień na torze, skoki spadochronowe, parasailing. Sezon na orzechy rozpoczęty, dziadek w garść, i do dzieła. Orzechy wiem, że bardzo na umysł wpływają, dlatego że jak wchodziłam w ciąży z moją drugą córką, to właśnie miałam ochotę ciągle na orzechy. I urodziła się dziewczyna Omnibus. Po 16.30 kolega Wałkuski z Waszyngtonu, a po 17.20 Co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Prawie 9 minut po 16.00. Usłyszymy się za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Na kiedy? Na już?

wyższej parlamentu zasiadło 101 osób, albowiem raz odbyły się wybory uzupełniające, potem jak Bogdan Paszkowski został wojewodą podlaskim. Dla 42 osób była to pierwsza kadencja senatorska. 32 z nich w ogóle debiutowały w parlamencie. Wicemarszałek Senatu Maria Koc z Prawa i Sprawiedliwości ocenia, że była to kadencja bardzo pracowita. Bardzo dużo się działo. Dużo wprowadziliśmy ustaw, które dotyczą i programów rozwojowych, i programów społecznych. Począwszy od tego słynnego już 500+. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że mamy bardzo wysoki rozwój gospodarczy, że rząd potrafi stymulować rozwój gospodarczy i że uszczelniliśmy system podatkowy. Opozycja o mijającej kadencji ma krytyczne zdanie. Bogdan Klich z Platformy Obywatelskiej mówi, że Senat przestał być izbą refleksji. Myśmy jako opozycja przestrzegali, żeby tego autorytetu Senatu nie podważać, żeby Senat jednak starał się zachować pewną powagę. Bezskutecznie większość pochodząca z PiS przyjęła, że Izba może być narzędziem w realizowaniu polityki PiSu. Blisko połowa senatorów, dokładnie 43, dzisiejszymi głosowaniami pożegnała się z Izbą Wyższą. W tym gronie jest profesor Jan Żaryn. Prowadzę od wielu lat dziennik, w związku z tym moje na bieżąco refleksje dotyczące pracy w Senacie i tak gdzieś zostały już utrwalone, ale być może pokuszę się o jakąś próbę syntezy tego, co się działo w ciągu tych 4 lat w życiu politycznym z mojego punktu widzenia jako senatora. Swój sposób na udokumentowanie życia parlamentarnego ma też senator Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej. Jego też zabraknie w Senacie 10. kadencji. Zdradzę słuchaczom po raz pierwszy chyba publicznie. Przez te 14 lat nie tylko tutaj się boksowaliśmy. Śmialiśmy się też. Nieraz do rozpuku. Było dużo zabawnych sytuacji. Nikt tego nie zebrał, a ja mam taką ochotę, żeby napisać taką książkę. Senat w anegdocie. W nowej kadencji będziemy mieli senatorów, którzy powracają do Izby Wyższej, polityków, którzy Sejm zamieniają na Senat, jak i kilkunastu debiutantów. Inauguracyjne posiedzenie 12 listopada. Z politykami, którzy zasiadali w Senacie kończącej się kadencji minione 4 lata podsumował Tomasz Marciniuk. zd3@polskieradio.pl. Pan Tomasz pyta, czy dużo grzybów w lasach i czy warto się wybrać. 7 trójek na początku 22. Beth Hart, Joe Bonamassa. Jeszcze 1 minut po 16. Mamy meldunek grzybowy i pan Jerzy, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Panie Kubo, ja najpierw zacząłem jeździć na grzyby, a później chodzić, bo po prostu byłem wywożony do lasu w wózku już prawie 60 lat temu. Aha. Mogę odpowiadać tylko za lasy gostynińsko-włocławeckie, gdzie jeżdżę. Wczoraj byłem cały dzień, a dzisiaj kończę. Jeszcze zostało mi kilka do pokrojenia na suszenie, więc tak, moje wrażenia są takie. Borowiki i kurki raczej już się kończą, bo młodych nie widać, ale podgrzybki są, zielonki, gąski zaczynają się pojawiać, także jeśli ktoś chce odpocząć w lesie i posłuchać rozmowy ciszy z ciszą, a przy okazji coś wydobyć ze ściółki, lasy gostynińsko-włocławeckie polecam. Bardzo panu dziękuję, kłaniam się panu, do usłyszenia. Program trzeci. Pani Sylwia przytomnie pyta, zależy od tego, dokąd ten pan Tomasz chce się wybrać na grzyby na Lubelszczyźnie są. Mam nieśmiałe wrażenie, jeśli dobrze pamiętam, że pan Tomasz pytał o Mazowsze. 7 trójek na początku 22. Bad Heart i Joe Bonamassa. Prawie 24 minuty po godzinie 16. Spa, lekcje gotowania, garden party czy wyjazd zagraniczny. To tylko kilka pomysłów na udany wieczór paniński. No i pomyśleć, że dawniej było to po prostu takie domowe spotkanie o bardzo kameralnym charakterze. Wieczory kawalerskie były mniej zrytualizowane, bo głównie polegały na oblewaniu, na piciu i żegnaniu się z kolegami. Profesor Beata Łaciak, socjolog obyczajów z Uniwersytetu Warszawskiego. Wieczory panieńskie miały charakter smutny. Można by powiedzieć, mężczyźni oblewali, a kobiety oblewały łzami, opłakiwały panieństwo. Odbywały się rozpleciny, bo dziewczęta nosiły długie włosy, warkocze rozplatano i ponownie je zaplatano, wplatając w środek we włosy igły, szpilki. Śpiewały żałosne pieśni, żegnały się ze stanem panieńskim. It was the sound of freedom. Mój wieczór panieński akurat to był naprawdę wspaniały babski weekend na Mazurach. Agnieszka Popielewicz, prezenterka. Ja pamiętam, że na przykład musiałam patroszyć rybę, musiałam lepić pierogi. Pierwsza niespodzianka to była szalona przejażdżka wzdłuż wałów Chrobrego, po Odrze, motorówką. Pani Beata wspomina swój wieczór panieński. Z drinkami, które dziewczyny przygotowały w słoikach. Nie było to tylko takie siedzenie w domu czy w klubie. Zmienia się tendencja, ponieważ nie są to typowe zakrapiane imprezy. Piotr Kucharek, serwis Prezent Marzeń. Wolimy spędzać takie wieczory aktywnie, robiąc coś twórczego, robiąc coś nowego. Ostatnio najpopularniejsze, jeżeli chodzi o kawalerskie wieczory, są rozgrywki paintballowe. Mężczyźni lubią postrzelać, lubią adrenalinę. Bardzo często wybierane są również sportowe samochody, dzień na torze. Skoki spadochronowe, parasailing. Mieszkając w Szczecinie, spotykam grupy dziewczyn. Widać, że są to wieczory panieńskie, ponieważ są ubrane w różne stroje, czy mają jakieś szarfy z napisami wieczór panieński. Są do wynajęcia też bardzo fajne takie busy, taksówki, mini autobusy roztańczone z rurami czasami, gdzie panie młode się przemieszczają. Trakcja na przykład jest aresztowanie też przez milicjanta, bo mamy swojego milicjanta, znaczy pana, który w przebraniu milicjanta aresztuje pannę młodą. Mimo wszystko bym skonsultowała z panną młodą, czy ona sobie życzy jakiegoś gościa w postaci mężczyzny tańczącego, bo potem są różne niezręczne sytuacje. Zdarzają się kobiety, które lubią nawet i bardziej hardkorowe atrakcje niż mężczyźni. Zdarzały się wieczory panieńskie, które opierały się na rozgrywce paintballowej w lesie, a później wyprawie na kładach. Pomysłami na wieczór panieński są wyjazdy zagraniczne. O ile odpowiednio wcześnie zorganizuje się taki wyjazd, to naprawdę nie musi on być bardzo kosztowny. Ja bym tylko chciała, żeby panie pamiętały, że to nie jest ostatni ich miły wieczór w życiu, bo takich jeszcze będzie mnóstwo. I potraktujmy to jako fajną imprezę w damskim gronie, do białego rana, ale nie jako ostatnią imprezę w naszym życiu. Oto jak dziś bawimy się podczas wieczorów panieńskich, pytała Agnieszka Szwajgier. Swoją drogą ciekawe, czy swój wieczór kawalerski pamięta jeszcze kolega Wałkuski? No, pamięć ma legendarną, ale wspomnienia mogły zakłócić przyczyny natury obiektywnej. 27 minut po godzinie 16. Dawno nie słyszamy, a zespół Sweet. Pan Michał ze Szczecina napisał, wraz z załogą kursantów pozdrawiamy serdecznie, prosimy o trzymanie kciuków za nasz przyszłotygodniowy egzamin na jachtowego sternika morskiego. Rzecz jasna, pozdrawiamy. Pan Krystian na antenie, witam pana. Halo, dzień dobry. A dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Bardzo miło w pańskim towarzystwie jak zwykle wracać na trasie. Mm-hmm. Otóż jadąc przez Szczytno w kierunku Ostrołęki i dalej na Lublin, tej 50-ką na kąpiel, muszę przyznać, że ilość grzybów sprzedawana przy drodze jest tak wielka, że aż nieprzyzwoita. Podszybki, brunatne, prawdziwki, kurki, rydze. Przy drodze widziałem nawet kanie jadąc samochodem. Także lasy zapewne czyli są znak przepełnione. To, tak, jednoznacznie, że grzybów w bród. Pozdrawiam, dziękuję, szerokiej drogi. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Jarek zachowuje się bardzo poważnie, bo jak napisał, właśnie zbieramy orzechy laskowe, abyśmy mieli w Polsce mądre dzieci. Rozumiem, panie Jarosławie, że te orzechy również będzie pan dawkował swoim, ale i rozdawał. To grupa Sweet. Prawie 16.30. Zajrzyjmy do prognozy pogody na jutro. Otóż jutro, przypomnę życzliwie, proszę państwa, mamy sobotę, a w sobotę na wschodzie kraju zachmurzenie małe, umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, czasami duże. Na wybrzeżu, Pomorzu, krańcach zachodnich wystąpią słabe niestety opady deszczu. Znaczy niestety opady, nie to, że niestety słabe. Temperatura maksymalna jutro 14-15 na wybrzeżu, podobnie na Pomorzu, 22 na wschodzie Podkarpacia. Wiatr słaby, umiarkowany. Natomiast w wysokich partiach Sudetów w porywach ten wiatr rzeczywiście silny, do 65 km na godzinę z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Internet jest jak worek. Bez dna. Dobra wyszukiwarka to nie wszystko. Dlatego podpowiadamy. Vlogowskaz.

Pan Mateusz napisał, melduje, że zaczął się sezon nie tylko na leśne kozaki. Klienci ochoczo znoszą buty do naprawy i dzięki temu mam mnóstwo pracy. Mam jeszcze pytanie, dlaczego dziadek do orzechów zwie się właśnie dziadkiem? Może ze względu na brak uzębienia utraconego na orzechach. 7 trójek, na początku 22. Panie Adamie, witamy. Dzień dobry, halo. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Witam. Panie redaktorze, ciepła, słoneczna pogoda, południowy wiatr, to jest pogoda, którą lubią ryby i wędkarze. Na takiej kompletnej płciźnie, niecały metr, w przeciągu 2 godzin złowiłem 9 szczupaków, a 10 wypiął się, wyhaczył się w czasie wyjmowania z wody. Ale do domu wziąłem tylko jednego, choć regulamin zezwala na wzięcie 2 szczupaków. Bardzo szlachetnie. Tak, zresztą przy okazji Związek Słyszałem Szczupaków Polskich podobno wystosował list otwarty, aby pan przerzucił zainteresowanie na grzyby, zwłaszcza, że sezon. Wie pan, ja już grzybów mam tyle, że już nie mam gdzie stawiać. Aha. A jeszcze panu jedną rzecz dopowiem. A szczupaki ma pan jeszcze gdzie stawiać? Tak, szczupaki mam jeszcze gdzie stawiać, bo biorę tylko po jednym. Naturalnie. Nie wolno sprzedawać złowionych ryb, tak? Mhm. I jeżeli łowimy obok siebie, przykładowo ja złowiłem 2, pan żadnego, to ja nie mogę panu dać tego szczupaka. Bo nie wolno, nie? Tak. Ale jak odejdziemy od łowiska 5 metrów, to już mogę. Zabawne, nie? No, logika pokraczna, ale występuje w przyrodzie. Pozdrawiam pana, dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Leonard Skynyrd, program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, dzień dobry, witam pana. Wie pan, że u pana jest cieplej i słoneczniej? I w ogóle... Świat stanął na głowie chyba. Dlaczego? Na pańskiej głowie. Ja nie narzekam, muszę panu powiedzieć. A propos, świat stanął na głowie. Prezydent Trump napisał, słyszałem list do prezydenta Turcji. No i to byłoby... W zasadzie przyczyniło przebój, się... Przebój, to No ja wiem, bo żartom podobno nie ma końca, tak? No tak, to ten list słynny, w którym napisał do prezydenta Erdoana: historia spojrzy na ciebie przychylnie, jeśli dokonasz tego we właściwy i humanitarny sposób, czyli odbierzesz Kurdom terytoria. Zawsze będę widział w tobie diabła, jeśli nie wyjdą z tego dobre rzeczy. Nie bądź twardzielem, nie bądź głupcem, zadzwonię później. Moim zdaniem to politycznie wcale nie jest problemem wielkim dla prezydenta Trumpa, bo pokazuje, że wstawił się za Kurdami, tak. Ale sposób, w jaki to zrobił, jest rzeczywiście przedmiotem żartów, no, i śmiechów. Nie ma końca. Intencje. New Yorker moim zdaniem najciekawiej i najlepiej to wszystko podsumował, dlatego że opublikował list do świętego Mikołaja, wzorowany na liście prezydenta Trumpa do prezydenta Erdoana, który brzmi w następujący sposób. Drogi Mikołaju, wypracujmy porozumienie. Historia spojrzy na ciebie przychylnie, jeśli przyniesiesz mi PlayStation 4. Nie bądź twardzielem, nie bądź głupcem. Zadzwonię później. Do zobaczenia w sklepie. Także przyznam pan, że... No, że zabawne. Że zabawne. Tak. Zabawne. Przyszłoroczny szczyt G7, jeśli już pozostajemy przy działaniach pana prezydenta, odbędzie się na Florydzie i to w klubie Donalda Trumpa. Ten klub nazywa się Doral. Cóż, chodzi o... Tam są 4 pola golfowe. To jest klub golfowy. 4... bardzo dobre. Ja zapomniałem, że pan jest początkującym golfistą, stąd ta uwaga i pamięć. Ostatnio przerwałem i powiem panu, że ja kiedyś miałem się zatrzymać, nawet jadąc do Miami w tym ośrodku. Wcale nie był drogi, nie pamiętam, chyba 100-kilkadziesiąt dolarów za noc, za pokój. No i tam rzeczywiście ma się odbyć przyszłoroczny szczyt G7. A dlaczego pan prezydent tak wymyślił? Kontrowersje. No, bo być może chodzi o względy marketingowe. Biały Dom zapewnia, że prezydent Trump nie zarobi na tym ani centa, że to wszystko będzie po kosztach. Ci, którzy wytykają prezydentowi, że no tak, może nie zarobi ani centa, ale reklama, tak, reklama, to, że będzie głośno wokół tego ośrodka, sprawi, że to się przełoży na realne pieniądze, że prezydent nie powinien takich rzeczy robić. No ale szef personelu Białego Domu twierdzi, że prezydent już przywykł do tego, że zarzuca mu się, że korzysta na prezydenturze, mimo że na przykład pracuje za darmo, bo pensji nie pobiera żadnej i że tak naprawdę przestał się już przejmować tymi zarzutami, że uważa, że to jest idealne miejsce na zorganizowanie szczytu G7, który właśnie tam się odbędzie. Choć niektórzy zwracają uwagę, że to jest nie do końca zgodne z konstytucją, która zabrania przyjmowania prezydentowi pieniędzy od osób zagranicznych, no a w tym przypadku będą delegacje zagraniczne, które będą wykupowały tam będą płaciły za pobyt. Po prostu przy okazji pojawia się pytanie tego tematu, czy prezydent Trump zaprosi prezydenta Putina? No mówił, że chce przyłączyć, żeby Rosja wróciła do G7, czyli żeby z powrotem to, bo G7 pracowała w formule G8. Mówił to publicznie. Wczoraj na konferencji prasowej w Białym Domu padło pytanie. Mhm. Ale ponieważ inni członkowie G7 się sprzeciwiają przyłączeniu Rosji, to szef personelu Białego Domu Mick Mulvaney powiedział, że decyzja na razie nie została podjęta, że prezydent Trump rozważa to i że tak naprawdę sprzeciw G7 nie ma tutaj, innych członków G7 nie ma tutaj większego znaczenia, bowiem prezydent zawsze może osobiście zaprosić Putina, żeby po prostu był jego prywatnym gościem i wtedy w pewnych spotkaniach brał udział, tak jak się innych gości zaprasza. Ale na razie decyzji w tej sprawie nie ma. Co jeszcze ciekawego? Słyszałem o historii dość ciekawej pewnego sędziego w Oklahomie, który pomylił się ogłaszając wyrok. A na czym polegała ta pomyłka? Pomylił się stukrotnie. To był głośny proces w Stanach Zjednoczonych dotyczący opioidów firmy Johnson & Johnson. Opioidy to są leki, które powodują uzależnienia. To jest poważny problem w Stanach Zjednoczonych. I ten sędzia wydał wyrok, w którym nakazał koncernowi Johnson & Johnson zapłacenie kary i odszkodowań w łącznej wysokości ponad $500 milionów, z czego ponad 100 milionów przyznał na taki specjalny malutki fundusz pomocy dzieciom, niemowlętom, które się urodzą uzależnione od opioidów w sytuacji, w której ich rodzice byli uzależnieni. Tyle, że się pomylił stukrotnie, ponieważ na ten fundusz chciał przeznaczyć $100,000, a w wyroku napisał $100 milionów. W związku z tym się liczby nie zgadzają. Nie wiadomo, kto ma te dodatkowe 100 milionów zapłacić. Sędzia z własnej kieszeni zapłacić nie chce, więc prawdopodobnie w najbliższym czasie wyda korektę wyroku. Tak czytam list od pana Radosława i pomyślałem sobie, że gdyby pan szukał pomysłu na weekend, to tu jest informacja istotna od słuchacza, że w okolicach Leszna są grzyby, bardzo piękne. Ja to wolałbym jednak na ryby, tylko słyszałem, że szczupaki się wypinają na wędkarzy. No, przynajmniej jeden na pana Adama, taki się na trafił. Pana Adama tak, się wypiął. Taki odważny. Amerykanie coraz mniej religijni. Skąd to wiemy? Wiemy to z sondażu ośrodka Pew Research Center. To jest zjawisko, które ma miejsce od dawna, ale w ostatnich przynajmniej 10 latach nastąpiło przyspieszenie. Otóż w tej chwili według najnowszych badań, i to jest wstrząs sejsmiczny, jak mówią socjolodzy, jeśli chodzi o stosunek do religii Amerykanów. W tej chwili już tylko 65% Amerykanów, dorosłych Amerykanów to katolicy, a jeszcze 10 lat temu to było 77%, czyli o 12 punktów procentowych spadek liczby chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Większość to są protestanci, około 20% Amerykanów to katolicy, także... I to jest bardzo ciekawe, że ateistów w Stanach Zjednoczonych nadal jest mało, tylko 4%. Ci ludzie, którzy nie identyfikują się z konkretną żadną religią, mówią, że wierzą w Boga, że są religijni, sami uważają się za osoby wierzące, natomiast tacy są niezrzeszeni, powiedział. Rozumiem. Napad będzie? Mam dla pana dwa napady, a miałem jeszcze historię o tym, jak... Ale dobrze, to może kiedy indziej. Mhm. Mam dla pana dwa napady. Tydzień temu mówiłem panu o napadzie na wózku inwalidzkim, o mężczyźnie, który napadł na bank. Tak, a potem porzucił wózek, postanowił w miarę usprawiedliwienia odwrotu uciekać o kulach. O kulach, na piechotę. Tak jak porzucają samochody i potem biegną przez las, tak tamten porzucił wózek inwalidzki, być może dla odwrócenia uwagi. Ale ten okulak przecież nie uciekał przez las, prawda? Nie, to było... Ja nawet nie wiem, gdzie uciekał. Ale nie, być może nie przez las. Natomiast, no bo przez las to byłoby zrozumiałe. Przez las łatwiej uciekać o kulach niż na wózku inwalidzkim. To jasne, tak. Więc być może to był las, albo może jakiś park. W każdym razie najwyraźniej mamy do czynienia z tendencją, bo mamy kolejny, tym razem w Oakland, w Kalifornii, napad na wózku inwalidzkim. Tym razem rabuś nie porzucił wózka, tylko na tym wózku uciekał. No i to też się zakończyło dla niego nie za dobrze, bo został schwytany. Mhm. Natomiast te wózki inwalidzkie nie są za szybkie, jak się okazuje. Właśnie, to może w tym tkwi błąd w wyborze, tak. Może. Mhm. Natomiast tu mam taką historię, niby nic nadzwyczajnego, bo kolejny mężczyzna przebrał się za kobietę, napadając na bank w Fayetteville w Karolinie Północnej. Przebrał się oczywiście nieudolnie, jakby pan zobaczył, to absolutnie kobiety nie przypomina, ale widać, że się starał. Mhm. Natomiast to ja się zacząłem zastanawiać, nie przyszło mi do głowy wcześniej takie pytanie, tak. Dlaczego zawsze jest tak, że to mężczyzna przebiera się za kobietę i napada na bank, a nigdy odwrotnie. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby kobieta napadając na bank przebrała się za mężczyznę. Zwłaszcza, że w jedną stronę wydaje się to łatwiejsze, czyli w przypadku kobiety, która przebiera się za mężczyznę, prawda? Ale ja słyszałem, tak, wystarczy dokleić sobie wąsy, tak? Brodę, ale ja słyszałem, że żona zdiagnozowała sytuację i odpowiedziała panu na pytanie, twierdząc, że kobiety są mniej podejrzane. No, tak, ale ja nie jestem tego pewien. Przypadek? Moim zdaniem... Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. W domu ciągle wybieramy sukienkę na bal? Pan już ustalił, z kim żona idzie na ten bal? No miała iść ze mną, ale właściwie przecież rzeczywiście mogła zmienić plany. Tym bardziej, że mimo, że 5 sukienek już przyszło do naszego domu pocztą, to jeszcze w żadnej jej nie widziałem, więc przypadek? Coś szykuje. Przypadek? Nie sądzę. Muszę panu się pochwalić, że piosenka Przyjaciół Karpia prawie ukończona. A ja powiem panu jeszcze tylko tyle, że nadal nie mam stroju na Halloween, więc liczę na jakieś pańskie sugestie, pomoc, rady koleżeńskie, bardzo bo proszę. Nie chcę w tej samej masce iść na 16 Halloween raz. Po raz trzeci. No tak. Mhm. To może słuchacze mają jakieś pomysły. W tym roku tylko dodam, śpiewają zaproszeni artyści, piosenkarze. Ja z rozrzewnieniem wspominam pański jaką występ. Jaką piosenkę? Przyjaciół Karpia. Pański występ w piosence świątecznej. Nie. Może o Przyjaciołach Karpia nie rozmawiajmy, dlatego że pan mi tak naprawdę tylko raz dał szansę, żeby zaśpiewać. Raz, znów mnie pan ale zignorował. Bardzo panu dałem szansę. Wie pan, no to już naprawdę nie moja wina, że pan nie zrobił kariery, chociaż był w zasadzie pan skazany. Przypadek? Przypadek? Nie sądzę. Znając pana, nie sądzę. Ale powiem panu, że nawet ja myślę nad tym. Ja od dawna o tym myślę. Ale nawet nie dał mi pan szansy zaśpiewać. Mhm. Dlatego, że to dał mi pan tylko jakąś taką melorecytację króciutką, więc ja nie mogłem się nawet wykazać. Proszę pana, bo to w pana przypadku była naprawdę ostatnia deska ratunku. Dziękuję panu za spotkanie i do usłyszenia. Ja nie wiem, czy się nie wypnę tak jak ten szczupak na pana prezent za tydzień. Jeszcze. Mam dla pana prezent świąteczny z repertuaru francuskiego artysty. Do usłyszenia panu. Do usłyszenia. Yves Montand. Jolie mais c'était tous les jours fête, il était né coiffé de muguet, sur son cœur il portait la rosette, la légion du bonheur, jolie mais, sur son cœur il portait la rosette, la légion du bonheur, jolie mais. Pan Robert ma koncepcję, ten rabuś o kulach uciekał przez Las Vegas. Beatles. Portant la clé de notre histoire, jolie mais ne reviendra jamais. En portant la clé de notre histoire, jolie mais ne reviendra jamais. Pan Zbyszek napisał, chciałbym siedzieć obok Marka Wałkuskiego na komedii w kinie. To musiałby być odlot. Sur la lune on affiche complet. Le soleil met du plomb dans les rêves. Sur la lune on affiche complet. Jolie mais tu as laissé tes songes dans Paris pour les enraciner. Ton foulard sur les yeux des mensonges et ton rouge dans la gorge de l'année. Ton foulard sur les yeux des mensonges et ton rouge dans la gorge de l'année. W Montan. 8 minut pozostało do 17. Polski Związek Piłki Nożnej z okazji swojego stulecia podarował kibicom imponujący prezent. Mianowicie uruchomił wyjątkową bibliotekę. Każdy może teraz w domowym zaciszu zobaczyć niemal wszystkie spotkania piłkarskiej reprezentacji. Na przykład wczoraj była 46. rocznica tak zwanego zwycięskiego remisu na Wembley. Wchodzimy na stronę Łączy Nas Piłka, znajdujemy mecz, klikamy, no i przeżywamy. Katocha Domarski, gol, proszę Państwa, sensacja na Wembley. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Dopiero zaczynamy, ta biblioteka jest dzień doładowywana poprzez mecze pucharowe polskich drużyn, do tego dodam mecze po reprezentacji polskich kobiet, mecze ekstra klasy, pucharów polskich. To projekt nieprawdopodobnie gigantyczny, polski kibic nie będzie musiał nigdzie biegać, nigdzie latać, nie będzie musiał szukać meczów reprezentacji polskiej, tylko ma swoją historię, swoją bibliotekę. Bo kolekcja... Tak jest, gol! Lato, kółeczko, jest! Rozpromieniony Zbigniew Boniek. Lubański na pole karne, wpada, strzał, gol! Kowalczyk z Lopezem, Kowalczyk będzie bramkę, strzelaj, tak! Lewy, tak jest! To jest kolejny z jego wieczorów! Pomysł chwalą byli reprezentanci. Władysław Żmuda. Rzeczywiście szukamy jakichś wspomnień, a tak wszystko jest zebrane w bibliotece. Jest to wspominać z perspektywy czasu. Nasza reprezentacja tak w trudnych czasie, momentach wygrywała na Mistrzostwach Świata z najlepszymi drużynami świata i zdobywała medale. No to jest to wspominać. Lewą stroną ma tam Krzynówka na polu karnym. Jest... Emocje przychodzą przez człowieka, jednak dzisiaj tam zapisał w historii piłki i może to zobaczyć. Szczególnie dla młodego pokolenia, może zobaczyć starszych zawodników, poznać ich, bo większość piłkarzy młodych to nie zna tych starszych. No i generalnie bardzo fajnie. W bibliotece można też znaleźć momenty, o których niektórzy chcieliby zapomnieć. Proszę Państwa, trzymajmy kciuki z Dejna. 1-0 dla Argentyny. Błaszczykowski! Portugalia jedzie do Lyonu.